jaarale mbir mi ci hikma jaarale ko ci ak njub waye baña jaar kiste bi ci kaw maay li fuma wax ngay def kuma wax ngay jaar julli bu jigen day xam waru gar wo ko wat ci negu sey xamne waru gar wo liggey bu sel la du dem jiko fa bayyi di wuti aduna gil bu jigen upp fa keur ga ne day wuti alal da bëgg bu ñu kërëm amé compte bank mu am compte bank motax day summi ko dem te mbeddama bu xanté gorña gil bu jigen du def lolu liggey bi jigen am ci bir keur mi nga xawa melni liggey bi yiliman am ci bir mihrab yiliman day sakku ngeureumal yalla ci mihrab jigen mihrabam moy neegu sey nafa sakku ngeureumal yalla na def li yalla bëgg te bayyi li yalla bañ na jang husnu tabaul na jang sey bu rafet ak seyin bu rafet def ko ngir yalla yalla may ko aljere bu ëllëgé lolu moy liggey jigen mo nga bari na luñuy tawat tay ji goor ni luñuy tawat jigen ni di tawat xalé yi te lu ñak yar lolu lepp mi ngi baye ko ci jigen ni ñoo seyetul seyni wu rafet nga xamne mom la yalla bëgg ku la sey mo nga su ko defé su fekke ne bi nak jigen dafa bëgg jox pour liggey wala jigen ji mom neena dal da bëgg nek ab secrétaire ah secrétaire joy wa secrétaire bi mbaa do xelal patron kafa mbaadu nga xel boisson mbaadu ñu wéet ci neeg bi loolu wóorut de waa ji la loolu wóorut jigéen ji nekk secrétaire xamee su ko jigéen na nekk jabar waaw man li ma ci jaaxal secrétaire yu góor ak jigéen yi lu ci ëpp waa lu tax xanaa góor daa mënu secrétaire waa lu tax ma ne bëgg naa ngeen leerlu ma loolu ma daal loolu daal xaw na maa lëndëm fii ma dal li tax jigen ni rek ñu nek secrétaire bëgg na ko mako leer han dëna goor amu sétane nan leen jàngal suñu diiné ji té ngoy ci bu dëgër té jigen ñi ni waxtaan ak ñoom jullit bu jigen day dafa bayyi ab négam dem naan day wuti alal ñu may def secrétaire diko la lopp añ té légui dañu ñu journée continuer bo journée continuer ba añ jot waaw légui ñu ñëndi añ patron baangi fek ak secrétaire bi koy laal ma duñu bok ay subhanallah rabbi digeen islam dafa bëggoon ni yalla seddelé té moy goor dem wuti alal andi té bu andé mo xamné jox gumuy jox digeen ni ci alal ji sañ ko bañ comme ni nga xamé né digeen ji sañ ta baña foot sañ ta baña togg sañ ta baña balé goor gi itam sañ ta baña wuti alal té jox digeen ji té jigen fagn na yobbu jëkërëm tribunal ci ko dama joxul jigen bu ko jëkërëm joxul ci alal ji xam leen ne fagn na ci sak té jëkërëm du ko yëk té ci am bakkar yeen jigen ni nañ leen koy xamal jëpp jigen jo ci xamna ji borom kërëm da ko lañ ko jox té mu am suma né jël té jabar jëkërëm du ko yëk na jël pour mom ak doomam ah kay loolu la yëneñu wax sallallahu alayhi wasallam jenn jigen ci sahaba yi mo ñew ci yëneñu bi ne ko sama jëkër dafa nañ duma jox luma doy te am nako yonent bi nako khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf jeul ci alal ja lula doy yak tak njabot ca namu jado ci mandute kon lol limi tekki moy yalla mando dikul ba waxne na jigen di tok ci keur gi bu mu liggey ba nopi nak ne goor gi liggey lu mu liggey moko mom yalla waxut lol yalla dane na jigen di tok yor liggey yi keur gi goor gi dem wuti andi suñu yoyu ñu bok lol la waxuma nak digeen di jël pour wut limu xétalé waxuma digeen di jël pour wut limu toileto waxuma limu jël pour wut limu foyé lum bëgg aduna dét bil ma'ruf la yont bi wax bil ma'ruf da ngay jël lo dundé da ngay jël lo sol yak tan jabot fa jëkër da lay bëna jox ko day ngay bëgg raflé mëna jël waye su fekké ne bi digeen da jël ci alal jëkëram lo xamné li déppawul ak bil ma'ruf bakkar lay doon bu ca maye du ci am tiyaba te lu mu def muy bakkar waye kon ñu xamne jigeen ñi buñ leen dé téré pour ñu jënd liggéey itam nañu wax goor ñi ñu jox leen jigeen ñi buñ leen téré pour ñu jënd liggéey nañu wax goor ñi nañu liggéey te bayyi grand place yi nañu liggéey te am buñu amé ñu andi jox jigeen ñi loolu l'islam téré te jigeen ñi bu fekké seen genn gi nayu goor ñi kon jigen ñi genn gu ñu genn am nañ ci responsabilité waye goor ñi dem am nañ ci responsabilité kon bu goñ ñu ragal yalla nañu liggéey te jox ci jigéen ñi lañu ragal yalla nañ tok ci kër yi yor liggéey kër yi li moy teureluk islam su ko defé bu fekké ne bi lolu leer na non le islam terele julit bu jigéen pour muy sey non jigéen bi mu consacré bopam pour kër gi goor yilif ko mu consacré bopam di dundal di yar njabot gi amna itam ay haq yu ko islam wutal pour compenser lolu ak pour faye ko lolu lola moy lan haqul umuma kenn ko am ay waru gar ci islam am nga ay haq yu la teñele bay amna waru garu dundal debaram dundal ay domam kon nak amna haq jawaram ak ay domam deggal ko jaar ci ndigalam jigen amna waru garu top jeukeram deggal ko yar ay domam bay ak yaay amnañu haq ubuwa ak umuma jigen bu doone yaay amna ay haq yu reuy yu ko islam assuré ak yoya sa borom yalla waxna ko ci alquran ci ay ay yu bari diko sefele ak ak yalla sa borom yalla ngi wax suratul nisa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana yalla na ngeen jaamu yalla yeen nit ñi te bu len ko bokale dara tayitam sen ñaari wayjur sen bay ak sen yaay na ngeen samante di def ci ñom lu rafet tay wax ci ñom lu rafet borom bi tabaarak wa ta'ala mi ngi wax ci benen sar mune wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmā wa qur rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā yalla wax ci sūratu isrā aya 2:3 ak 2:4 mune sa borom yalla waral na ci yow julit bi dogal na atena bu jaamu kenn ku dul yalla jaamu yalla rek moko mom yalla waral na dogal na atena ñaari wayjur nañi def ci ñom ñek def ci ñom lu rafet sa bo xamé ni bi amna ci ñom ñaar wala ñom ñaar ñepp ñu dem ba magge yow mi seen dom nga fekke lola buñu xawé nakari dara bu mu tax nga tontu len tontu lu ñagat bu len ne mbass bu len gëdd sa ñaari wayjur del wax ak ñom wax ju tedd wax ju sel tay de len waccel mbagum toroxlu te de len ñaanal de wax ne rabbirhamhuma kama rabbayani saghira lol la yalla wax gis ngeen ne kon sun borom yalla dafa bëgg ñaari wayjur muy bay ak yaay kenn ku ci ne naka doom je wormal naka doom je magal naka doom je dekkku bu nakare dara sax muñal lum bëgg de ko defal bu de lu dagan mu ngok waye mbass goor gi mbass mer bi mo nakari dara lolou ëpp na def sa bay ak sa yaay da nga wara sakku aljana ci ñom yenente bi neena sallallahu alaihi wasallam aljannatu tahta aqdamil ummahat yenente bi neena aljana nga ci ron ndeggu yaay ci ron ay tankam fala aljana ne so bëgge dem aljana foonal sa tank yaay foon sa tank yaay nak jublu wuñ ci nga tak ci gimingir ak babakan bi deet deggal ndigalam topto ko jox ko alal bo amé utal ko mbubu utal ko lu mu lek bayal ko neegam diul ko satalam defal ko lepp lu mu bëgg te yalla and ca mu ngok waccelal sa ñaari wayjur mbagum taraxlu waaw mbagum taraxlu way kat ba neena so nga te fokk sa ñaari wayjur nan la ko waxati mo ko to bay bi way li alquran wax mo geuna woor la wekati wax wayjur ah kay li alquran mo geuna woli wayjur wax wekati wax wayjur des koy fonk des koy magal des koy teral de ngay wacce sa mbagum toroxlu ci fa ñaari wayjur bamu dess nak ñu bëgg la jaddalo ndigal sa bo xamane bi nak ndaw si wala goor gi da bëgg teunku ci kitab ak sunna baye bi mbaay yaaji nako mar kum cham man kat dom seen diou li bes bi xawmako kay ci lay mam nekkon ah mo xana da bëgg tuba tumal say mam ci mam tu nekkon say mam baat da nekkon ci lu bëgg ko waxal ak sunna kon da ñaanal leen waye bu lu te fekk mukk ludul sunna bon na lu bon bul ca jëm bu fekke ni bi julit bu jigen bi mba bu gor bi da bëgg hijab bëgg yarof sikimam bëgg qabdu bëgg julle ni yent bi daan julle bay dina deet mba yaaji na deet ne ko ah bay amel na la ñaar fukki deeram kat waya julit yalla ko mom amel na la kat bay la sa tol doxal la bi yonnan waya hijab nak yalla mako sant jëlal sa haq bay ak yalla akam ak yalla ak ak wayjur bu ci gëna fo ak yalla nañ jox yalla akam doora ñu nak ci wayjur mu ngok waye buñ jox yalla akam ba bu mat wayjur des ko wara jox akam mu ngok te moy ak ñewante ko ak yeeram ko ak degg ay ndigalam motax alquran di wax fenen wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ushkur li wa li walidayka ilayya al-masir neena mangi denk man yalla mangi denk nit ñaari way juram rawatina yaay ja ndax yaay mo ambon ci kawuk neew doole nampal ci kawuk neew doole gis ngeen ko alquran neena ñu fonk ñaari way jur rawatina yaay kon bok yaay dañ ko wara fonk lu raw li ñi fonk bay motax nga xamne da bëgg magal ñaari wayjuram bëgg leena fonk yalla dogal mu bëgg xam ku ci gëna reuy cër na xamne yaaje gëna reuy cër fofu itam islam jigeen ñu la fi faral islam neena jigeen yaay mo upp ab cër ci domam ci bay bi man na yilif waye yaaje upp haq amna ku ñu won ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëggona xam kan mo upp ak ci man ci nit ñepp ku ci gëna reuy ak ci man lola la yoonte bi ne ko sa yaay neew ko sab serigne dedet neew ko sab serigne da ko ne sa yaay la ko muné ko gannaaw ba bamuy ñett yoon muné ko ak sa pap kon yaay ëpp na ak bay ñett yoon lool lepp daf ni won lu toll nan le islam fonk jigen bi mu nekké yaay lu toll nan lako warmalu lu toll nan lako fonkul mu ngo bu ko defé lolou kon ñu dal di gis né yaay non la ko islam joxé ak ju reuy té yaay moy jabar moy jigen ji tok ci neegu sey bëgg doxal neebi ci yoonu yalla bok na ci yiko yalla di fayé lu goor gi liggéey andi jox ko mo na jigen ji ne bu amé wërsegam moko mom da ci posam la koy def wayé goor gi lu mu am mok jabar je ko bok batay bok na ci ak yi nga xamné fay nañ ko jigen ji tok ci neegu seyam so amé ay dom ya nañ ko magal nañ ko fonk lu mu bëgg suba ba ca ngon nañ ca daw guddé ak bëcëk bok na ca jigen yaay mo gëna lay ak bay comme nim ko waxé islam dem bani jigen ci ay ronam ci lot ay tankam ci la aljana nek aljannatu tahta aqdamil ummahat kon mu melne ku bëgg dem aljana setal aljana ci sa tanki yaay jëfël kitab ak sunna sakku sa ngeureumal papa ak sa ngeureumal yaay rawat na sa ngeureumal yaay motax yent bi wax fenen ni ridallahi fi ridal walidayn ngeureumal yalla mi ngi ci ngeureumal ñaari wayjur sanjeb yalla mi ngi ci sanjeb ñaari wayjur kon de ka ñaari wayjur buñ la geureume ta fek la wara jitu na te moy set tanku ci kitab ak sunna say wayjur geureum la nga dal dem aljana yenen ci yalla dimbali mbokk julit yi li ma fi wax lu tuti la lu aju ci julit bu jigen ci islam li mu am ak li ko war muy ak labire go xamne dan koy labire sunu bop diko labire julit ñu goor ñi rawatine julit ñu jigen ni ci waxtu wi nga xamne julit ñi dañoo fatte seen bop fatte seen diine fatte seen identification julit ñangi bëgg fatte seen bop fatte seen diine ndax waru ci ay pexé yunu sunu pexé sunu non gi fexel waru ci ay pexé yu bare yunu non bi di fexel ndax bëgg no gëna jekku nu dem gëm pexé yoyé ba tax nuy bëgg fatte sunu julit ci occasion bobu maangi fatali mbokki julit yu jigen yi ñu delu wat ci téré bi yalla bi ñu delu wat ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mbolo mu ngeen mëna bok ne len mbolo momay jangal kitab ak sunna mba ngeen wut ku len ko jangal ku man di seen borom kër ku man di seen bay ku man di seen tammiñ ne len jangal wax yalla ak wax sayyiduna muhammad ak seenu dundin ak seeni santane mba ngeen wuti ku len ko jangal lolu moy yoni aljana kep ku len mëna wo ci lo xamne li da wut ak alquran ak sunna ku len mëna wo ci feminisme lank len ta xamne ci tankuti la len di wo ku len wo ci turu diine bu ngeen deme deglu len te xol te ubbi seeni beut ak seeni nop ta xamne wote kat yi dañoo bari wote kat yi legui dañoo bari da bari ñi wote ci turu diine te fek mbolo lañu bëgg so deme dañ lay jeriño ñoña dañuy dundé diiné ji wayé dundaluñu ko ku len wo ci ñoñi bu ngeen démé ubbi len seen bëtt ak seen nopp su ngeen déggé yalla néna yonent bi néna lañ len di wax di ay alquran ak sunna yu ñi pratiqué dem len wuy ji loolu moy yonu aljana bu ngeen démé dégg ñu len di wax yenen yu bukk tak loolu sol len seen dal ne ku depp wuti ku len jangal alquran ak sunna julit ñi jigen ñi julit ñu goor ñi li nga xamné li moy xew bis penc ba ci ak pay ku def lu bax ñu yobul aljana ku def lu bon ñu yobul safara non koy bëgg faté no ngi bëgg faté ne al-akhirah la yantima waxon mo fa am la jannatun abadan aw la narun abada al-akhirah aljana ba faw wala safara ba faw te yagna leena faté li ne amul mbolo mo xamne ku ca bok rek faw nga dem aljana amul de ku ci yaakar bo adere wo ci ibadur rahman ba fala mba bo adere wo ci tidiani mba mouride mba ibadur mba qadiri da ngay da dem aljana ku ci yakare sa serigne man la yobbu aljana yaagi nax sa bop bu le ko sa serigne waxe ma nga lay nax gañi ana ban serigne mo xam fu safara ne ana ban serigne mo meuna waxu legui dem 100 mètres la fay ay talibé mu genn la kumuna lolou mën nga téré kenn dem safa kumunta té sa baye dé sa jabar dé sa yaay dé samak dé tarak dé té da ngay dé man nga yobikina aljana ba safa yoyu nax gëna ton jaamu len yalla jaar len ci kitab allah jaar len ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té su fekke politiciens yi nga xamné aduna rek mo len itel daño am ay wote kat yu len di wotel di len mitigal di len sowal way jami yalla yi na ci am ni wotel yalla na ci am ni mitigal yalla na ci am ni salal seni xol jeex tak ci wotel yalla su fekke flambeau feminisme amna ay nit ñuko wo ñuko yew yore yenuko di ci guddii di ci beccet di ci garay di ci fallay su fekke défendre droit jigen ak libérer la femme amna ñuko gëm dige wotel politiciens yi na am ñu gëm islam ak ak digeen ci islam ak terelinu islam ci digeen na am ñu ko gëm jëk wotel ci yalla su fekke amna ay jami tubab ay jami occident yo xamne lu tubab yu wax neex na ci ñom lu tubab wax gëm nañ ko diko tasareel ay xalaatam na am ñu gëm yalla di tasareel borom bi tabaaraku wa ta'ala alquranam ji ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ana ñooñu ana ñi bëgg yalla ana ñi nider seenu dund lepp fas ko yene jeexal ci tassara kaddu gu yalla yëkëti kaddu gu yalla té dar la bën gënal loolu ana ñan ñoy taxaw yëkëti flambeau la ilaha illa allah muhammad rasulullah ci aduna bi yalla nañu yalla boole ci ñooñe yalla nañu yalla may nu dund ci islam dé ci islam yalla nañu yalla may sun dund gi lepp nu consacrer ko ci taxawal batu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dund ci de ci jëm kanam baña delu gannaaw te yal nañu yalla nangul suñu yëngu ci diine yal nañu yalla baal ta baal suñu wayjur mbollem li wessu ci suñu bakkar lu jekkali ak lu mujjuli yu mag yi ak yu ndaw yi ta baal mbollem ñi ñu jitu won ci gëm yalla yal nañu yalla dundal taraynu ci islam bu al-akhirah mu dekkal nañu and ak yonenti ak siddiqini ak shuhada ya gañu baxna wa hasuna ulaika rafiqa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي نيوغي لين دي نيو دي ام بيكتي تي وقتان مو ام صلو بيغا خامني سونو كليفا غو تيدغي سونو استاذ بو باخ بي دي استاذ عبد العزيز توري ديفال نانيو كو تاي لا خامني يالا مو نيو كو باخي نون جيجين ني ndax man bima joté programme bi pour ñew tay ñewuma won sax pour né tay al mar'atul muslima lañuy waxtané mais biñu ñëwé fekk muy loolu muy lo xamné fa tabarakallah xéewal la bo xamné yalla mo ñu ko xéewalé ñu am dé ci torop ñu am mbécté torop ci léral gi nga xamné al oustaz abdou aziz léral nako ñun jigen ñi ndax té ku nekk umpulé woné ci fayou 20e siècle bi ñu nekk ci fayou 20e siècle bi ñu nekk gëna metti ci aduna bi yépp moy problème jigen rawatina nak jigenu bo xamne da nga askalone yow jigenu julit nga fa ngay dundu ci sa bir keur dundu wi ngay dundu ci sa famille dundu bi ngay dundu ci fa ngay liggeye di nga am ay jafen jafen yu bere bere bu fekkene yow ne nga da nga bëgg dundu sunna lolou motax tay leral bi nga xamne leral nga ko fi mu doon lo xamne lu am solo la amna solo sax nam ci ñi nga xamne ñoko fekke waye boy set sax ñi fi tew ñu bari fekk na li ñom ñu ci dundu nekk ci fa tabarakallah xejna du ñak ay yok yok yu mu leen am waye gënon na itamit am solo ci suñu mbokk jigen ñi nga xamne ñu ngi nekk ci yeneen ni jotaay yu dul yi nga xamne yeneen ni melokan lañuy mel yu dul yi nan lañuy def ba fexé ba li egg ci ñom lolu vraiment problème la bo xamné mang koy poser pour que ñu mëna fexé ba képp ko xamné mën nga jënd cassette yi yobbu fexé ba la lu gëna bari ci say dekkando wala ci say rak wala ci say mak wala ci sa wajur bu jigen wala sa badjan nga fexé ba mu déglu cassette bi xamal ko bopam xamné nekati julit bu jigen ni la wara mel ba yow mi nga xamné yaangi ci gor gorlu ñu xamné yaangi ci kaw yoon bu jup waye neko ci lo xamné neexul yalla bo gisé sax ma jël kaddu lima taxa jël kaddu moy dama am problème problème bima am moy quartier bama dëkk dafa am ay jigen ño xamné dañu bolo ñun ci suñu xam xam bu neew ñuy and ak ñom di leen jéma laye biir di leen xamal ci lu neew li ñu xam ñuy am ay question yo xamné dañ ñu koy laaj lolu ñu ñuy laaj leg leg day nek question yo xamne ñun daf ñuy jaaxal ndax ku nek xamna ne al halal bayyinun wal haram bayyinun waye nak amna mbir yo xamne ñun ci suñu xam xam yu gatt buñ ko gesso ci téré bi ñun duñ ko mëna gissal suñu dox suñ ko jémé gessu ci fexé yi tamit da fay leunt ci suñu biir xel ba taxna yi tamit duñu am fitu jël responsabilité ne ñu ngi tontu jigen ñoñu ci lo xamne woruñu motax mangi bala ma poser question yoy dina sakku ngeegal waye dama koy delo rek ci hadith bi yonent bi waxne xamatuma tewlotuma sax nan la hadith ba ñewon ci arab waye maana bi moy amna jigen ñu yonent bi newon yalla yeureup yalla leen yeureum ndax ñom kat kersa tewu leen ñuy laaj le jëm ci seen mbiru diine lolu motax ma jël kaddu gi di laaj ci laaj yi may laaj ngeen bal ma munuma ko bind yi tamit mu leer motax ma bëgg ko tuddu pour sama mbokk jigen ñi fi tok xejna du ñak ñoomit problème bobu dundu nañ ko ci seeni quartier pour buñu démé ñu am fi réponse bu leer ci daara ji ngeen xamné oustad nangu na né ku fi joggé bo éggé war nga commencer soppi wala nga yok li nga doon doxale man nak man sama walu bop ben rek la am bo xamné doon nako ñaan te nga ne buñ ko ñaanati moy problème yalla buma am wujju man dama doon wax yalla buma am wujju ndax buguma ko legi nak comme téré ngañu ko legi te yonent bi waxon na lu len jaaxal na ngeen ko ñaan te problème la suñ ñun nga wax ñu itam ñun nan lañuy mëna remplacer lu ndax lu xewul wax l'islam amo droit baña ñaan wujju ndax wujju daf ñoo sonal yenn say nak budé nga am jëkkeer jo xamné mu ngi dundu sunna xej na do am problème waye da ngay lay woor né ni jigen ñi di ñak dundu sunna non la goor ñi lul ko triple upp ko ñoo dul dundu sunna ndax goor ñi ñoy ñi nga xamné dinañ tabax kër yu rafet yi dinañ jënd auto yu rafet yi dinañ tak soxla yu jekk yi waye neew na nga fekk ci goor go xamné xej na amna mu son ci lu jabaram di sol ci lu rafet wala bijou yama koy jëndal wut ku ko jangal l'islam wala mu diko bayyi muy dem ci ndaju l'islam yu melni amna jigen ño xamne ño buggul ay jang kat lañu ay borom xam xam lañu ño buggul sen jabar dundu sunna lolou il faut ñu am fitu wax ko ñun jigen ñi amna goor ño xam ndax yow dañ lay tak nga nek ci sunna bi diko dundu di len defal lo bëgg luñu lo man ci sa kem salaayu katan ci la yalla sant mu jekki jekki bayila fa dem takki ko xamne dundul sunna fete fa bayila yawin nga ragal na xagn sunna bi nga don dundu moko taxa daw lolu da fay am ba taxna lolu ñun jigen ñi luñuy dundu lañu bi ci dess moy ci affaireu Beijing yow li la gëna jaaxal rek moy affaireu mirage man affaireu Beijing lima gëna jaaxal sax du mirage ndax mirage bi yag nañu wax jigen limu wara am ah amna itam leral bu ci war parce que itamit du ci alcorane fepp le jigen bi amé ben rek gor am ñaar amna fu yalla joxe cieur yo xamné jigen amna fa lu muy am lo xamné gor du ko fa am lolu tamit cieur la buñu l'islam jox war nañu ko leral suñu mbokk yi ba buñu amaté mirage ñu diko yobbu ci fañ ko wara yobbu bañ ko yobbu ci ñi nga xamné dañoo reer di laaj an ñu mirage di laaj leneen di seet affaire bi nu mu leen arranger té ay boromi xam xam lañu Beijing lima ci jaaxal moy amna ñu joggé won Sénégal dem di laaj droit wu prostituée ad di rara né ñoom ay jigen lañu seen métier moy jaay seen bop té ñoñu joxu ñu leen ben droit fi ci Sénégal légui nan lañ ñuy def ba jigen ñoñu ñu xamné ñoom li ñuy def métier la té ñak pexé tax ñu diko def amna ay jigen yu jog di leen dimbali ñun jigenu jullit ñi ndax ñun dañuy tok di wax ñi ñu bon lañu ñu nañ leen sori yalla nañu yalla mussel ci ñoon wala est ce que ñun amul rôle buñu wara jouer ba suñu sœur yoyu di taxawalu ci mbedd yi ñu sét nan lañuy jema récupérer waxtaan ak ñoom ba ñi ci yalla baxé ñu jëm leena indi ci suñu biir yeen goor ñi ngeen fétti nan ngeen di fexé ba ki nga xamné bon neena taxul mu diko def mais manque d'information manque éducation de base motax mu ñak gëmul yalla parce que xamul kan moy yalla mu gis na jaay bopam rek moko taxa am amna lu ci war droit yi amna lu ci war jigen ñi lolu lu jara bayyi xel la amna ñu leen di jema récupérer mais récupérer wuñu leen pour l'islam dañ leen di récupérer pour leneen bi ci dess moy encore sank serigne bi dafa wax né shirku ñun jigen ñi wax deug yalla ku nekk xamna né amnañ ci lu doy fekk gëm nañ ko lool amna ci jigen ño xamne buñu xeye suba ba ngon jot ci gisane wuñu sax seen bop day metti il faut ñu gissaleel le lolu mom ak horoscope gissale bi nak façon yu bari la mais man bima ci eppal solo moy tay man sama dom dama ko yere ci keur ga mu daanu loxo bi rek wala tank bi rek ñu ne ma diiw nga ci kon bi da fay moccu man buma deme en tant que ku jang tout ci alcorane dina xamne limuy moccé sama dom du alcorane du hadith du dara waxu mam yi la mais dina ko def ba sama loxo dom delu mu wër légi man lolu wala sama bop dom daanu na recc na wala donnam recc na wala day feñal biira ma ngi daw ñu ne ma demal ci diiw mom bu la ko ñaanale dina wër wala bu ko togalé laax dina wër lolu itamit ñun jigen ñi dañ koy def légi ñun ban solution lañ ñuy jox buñu démé fekk moccu kat bi moccu rekk bi wala muy luggu jaan gi fekkul muy def alcorane nu ñuy def ci safé fofu suñu dom joju nga xamné loxom rekk na té amuñu moyen pour yobbu ko hôpital bi ci dess moy buñu ñëwé ci période règle ku nekk xamna né borom bi subhanahu wa ta'ala aduna ci mu leer nañ fa'tal bil nisaa fil mahid mais irtizal bobu goor gi di def soxnam nan la ndax da fay genn carrément ci neeg bi wala da fay nekk ak mom buma joomulé amna hadith buma mësel gis sayyidatuna aisha di wax nan kunna nafa'alu kullu shay'in illa al-wat'a défin boobu fan la yem ak ban limite lañ ci yem ñun jigéen ñi, ndax bu boobaa dañuy beru rek nëbbatu ba waa ji du ñu defal dara, wala am na lu ñu mën a contribué si waa ji ba xolam xaw a sedd daal. Bi ci des mooy am na benn phénomène bu am léegi fii ci Sénégal, amul ku ko xamul wala ñu ko xamul néew na lool, muy lu ñu tuddee yokk mbëggeel. Yokk mbëggeel boobu boo demee si ngénte yi, boo demee si céet yi, boo demee si ñuy commerçante yu mag yi jóge jidda, am nañu lu ñuy jëlee màkka di ko jaay, di ko tuddee yenn tur yu xaw a doy waar yoo xam ne place bi sax méngoowul ñu di ko fi prononcé. Mais jigéen ñi am na ñoo xam ne bu ñu waxoon duñ ko defi ñu ngi nëbbatu di ko def, parce que dafa am lu ñu ne dafay yokk sa diggante ak sa borom kër si mbëggeel. Moo xam produit pharmaceutique la, moo xam produit yooyu ñuy jaay jigéen ñi di ko defar la, mais ñun jigéen ñi ñu ngi koy utilisé. Te waa santé gis nañ ne mu bokk na ci li nga xam ne mu ngi favorisé feebaru sida. Te jigéen ñaa ngi koy def ci biir kër gi, loolit baax na jullit ñi xam ko, jigéenu jullit ñi xam ko, xam ne lii même bu fekkee l'islam xaw ma ndax maye na ko wala mayewu ko, waaye lan moo ci war jullit ñi ak ñooñu di ko def nan lañuy.